בבוקר ואתה אומר לי כמה טוב להתעורר כאן לצידך. שמש מלטפת בין התריסים ובלי סיבה מיוחדת בא לי לחייך. קומי קומי מאמי, כך אתה אומר לי, נומי נומי עוד עינייך עצומות. והרדיו מקשקש בשפת הקודש על העומס שבין ראשון לגנות. שיקרתם מתנגד בפופס ניטל ביגנס שיר מואב עוד בקר חדשות, מקווה שזה יהיה Good morning, good morning. תשמעי, החלטתי, כך אתה אומר לי, אני ואת נוסעים אך לא לעבודה. נבדוק את המפלס של הכנרת או בשביל שוקו נתגלגל עד יוטבתא. שיר קטן